Lendo lwa mwina Kristu awe kwina lwa lyafya bantu mwena mwaba makopito mwingi bantu mwena mwaba makopito mwingi Lendo lwa mwina Kristu awe kwina lwa lishuba Lendo kwina bantu mwena mwaba Mikonko ama tunko na mishu Jonsi emo fiaba Mune ngata wakosa Awe teti upepe Mune ngata wakosa Awe teti upepe Awe kwena Wendo lwa mwina Kristu chachine Awe kwena lwa lyafya Wendo lwa mwina Kristu chachine Awe kwena lwa lyafya Bantu mwena mwaba makopito mwingi makopito mwingi chachine Lendo lwa mwina Kristu awe kwena lwa lishuba chachine Bantu mwena mwaba impili ne mikonko ama tunko na mesho yonse Awe kukotesha mofi, apo pene nishi wawa. We muna njikosa.